أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سوره طه د ننیویم آیات څخه شروع پر یو سلو اتم آیات باندې دا ختم شو. د دې آیاتو ربط د ما قبل سره دا دی، په ما قبل کې چې و د موسی علیه الصلاة والسلام دا قصه په تفصیل سره تیر سول، د هغې قصې چې کوم هدف و هغه اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم و، او دا غره کوم اثبات د وحدانیت د الله عز وجل. رسالت پر دا رقم په ثابتېدی چې په دوه طرز و. یو طرز دا و چې دغه رسالت په انسانانو کې چې یو څوک د الله رسول دا نوله د کار نه دی، خدا موسی علیه الصلاة والسلام تیر سوی دی، د جهان خلکو ایمان پر راوړو چې دا نبی دی. نو چې هغه نبی کېدای سو، خو موسی علیه السلام هم دغسې انسان و. دا قصه په تفصیل سره تیره سو، دغسې کور واده درلودی، ورور یې درلودی هارون علیه السلام. نو چې دا دوه نبیان کېدای سو، محمد علیه السلام په نبوت کې کوم مشکل پیښ دی؟ خو دا هم یو انسان دی، دا هم نبی کېدلی سي. نو یو رسالت په دا رقم اثبات، بل په دا رقم چې رسول علیه السلام د موسی علیه السلام په زمانه کې کله و، نو دی چې هلته نه و، پیغمبر علیه السلام لیک لوست هم نسو کولی، نوشته یې هم نسو ویلی. دا قصه څنګه ټکي په ټکي بیان کړه چې داسې و، هلته په کوی تور کې نبی علیه السلام کله ورسره و، د فرعون سره چې کوم وخت مقابله کې د کله ورسره و. دا ټوله چې ذره په ذره بیان کړه، خو معلومداره الله ورته نازل کړي دي. نو الله ورښولي دا یې بله طریقه و د اثبات د رسالت. او بل دا وحدانیت الله تعالی په دا پای کې څه خلاصه ده؟ د پرون د درس پای چې دی، انما الهکم الله الذی لا اله الا هو. دغه وحدانیت الله د توحید خبره ټولو نبیانو کړی ده، خو موسی علیه السلام هم دغه ده کړی ده. نو نبی علیه السلام چې د وحدانیت خبره کوي، د مکه مشرکان یې ولې پر دماغ بدل لګی؟ چې الله واحد ذاتی خدا د هغه وخت دا خبره را شروع د ټولو نبیانو کوله. نو په دغه د موسی علیه السلام په قصه کې د پیغمبر علیه السلام د رسالت اثبات سوی و، د الله د وحدانیت اثبات په سوی. اوس چې دی دغه رسالت د نبی علیه السلام دغه وحدانیت الله تعالی دغه تاییدیه، څنګه تاییدیه؟ چې نو نه یوازې دا قصه خلورې قصې م علاوه زه درته نازلوم، نو چې زه درته نازلوم خو رسول مې خو په جسره باندې رسالت ثابت سو. انا خلا ځان ته نسبت کی چیزی پر تابانی قصه کوم نو خداغه معنا چې دی د الله تعالی نبی سو کنس په داغه ترڅ کی چې دی د معاد خبره بنو هم بار راوړي ولې چې الله نازلې د پسې علاوه چې د قران ما در کړی د قران حقانیت چې ثابت شو په داغه ترڅ کی به د معاد خبره راوړي معاد معنا چې سړی بیا را ژوندې کیږي د څه د پاره چې سزا ورلر ورکول شي د خپل عمل او کچا ش عمل کړی واغه ته واغه ثواب ورلر ورکول شي دغه خبره به یعنی معنا چې په خوا تایید د رسالت د وحدانیت تو اس ما خبر کی بل طرز باندې کی دي سی بایا لا کذالک پر دغه رقم دا کذالک پر دغه رقم څه معنی نو ترجمه مخ کی به دا ور سره وای چې لک قصه د موسی چې می درته وکړه علاوه کذالک پر دغه رقم نه قص او مش قصه کو بیان کو علیک پر تابانی ای محمد د شیش څخه من انباء د خبرو څخه ما د هغه پیښو قد سبق چاغه په خاطر رسیو دا پیښونه ایواز موسی علی السلام خبره ته رسیو ته خود نوح علی السلام دم کې رسیو ده د ابراهیم علی صلوات و سلام دم کې رسیو ده د زکریا علی صلوات و سلام دم کې رسیو ده الله ویل کده موسی علی السلام قصه چې موږ ته بیان کړ دا غسی نور قصې پر ته بیانو په دغه کې نو اجمالا غوا کې د قران ټول قصو ته اشاره وسبه تفصیل نه دی اجمال اجمال دغه معنی ګرځي په دغه خبرو کې سره ټول کړي چې دا په خاطر کې رسیو دي حقوق قصې موږ ته بیانو خلاص خبر کې سره ون غشتل سره جمع کړی ګرځنو لکه د لکه قصه د موسی چې مدر ته بیان کړ کذالک پر دا غ رقم لکه دغه قصه چې د موسی او ردل درته بیان وکړه نو قص مش بیانو علیک پر تابانی و نبی علی السلام ته خطاب کی من انباء د خبرو څخه ما د هغه پیښو د هغه واقعو قد په تحقیق سره سبق چاغه په خوا چیرې سیو د حقوق سیم تا ته مش چې کو درته بیان و دوه حکایت درته بیانو وقد آتيناك من لدنا ذكرى فدا نور قصو په ذکر سره شادي تایید رسالت وکي چې دا مشتاق ته د قصې کو د قران حقانيت دغه دی وقد په تحقیق سره آتينا مجدر کړي دي کواته من لدنا د خپل نيزه څخه ذکرن تاته مو پند نصيحت کړي دي حکیم الامت رحمه الله د ذکرن ترجمه په نصيحت نامه کړي ده نصيحت نامه د مثال په تور کې تاسو کویږي په دا کتابو کې پند نامه پندنامه په پنځ کتاب کې هلته د نامه دغه ده چې رساله یې په هغه کې چې د نصیحتونه ذکر سوي نو هغه پندنامه ده نو محمود نامه چې د محمود غزنوي بیان په کښې کې سوي دي دا رقم دا نامه دغسې یو رسالې ته ویل کېږي نو دا نصیحتنامه ده د قرآن کریم د انسانیت دپاره دا نو هغه رقم کوچنۍ نصیحتنامه نه ده غټه ده ولې خو د ګرد انسانیت دپاره ده د یو انسان د پاره نه ده چې یا د ځوان حالات پکښې بیان سوي دي یا د پشنی غې یا د سپینجرې غې یا د مسلمان غې یا د کافر غې یا د یهود غې یا د نصراني غې چې کم انسانان سره کم دي د ټولو دپاره په دغه کې نصیحت او بیا دا د یوه کال نه دي د دوه نه دي د قیامت پورې دي بیا بل نبی نه راځي نو ځکه دا نو کوي غټه نصیحت نامه ده نو وقد په تحقیق آتینا موږ در کړي دي که وتاته من لدنه د خپله نیزه څخه ذکرا نصیحتنامه مو در کړې ده کې موږ په خپله لا جوای معنا یو نصیحت مدر درکړی دی پن مدر کړی دی چې دا قران دی نو دا غوی اثبات د حقانیت د قران او شاله ځان ته نسبت وکي چې دا نبی ته ځان نه جوړی هغه دی علاوه آتی نه مج درکړی دی کوته ته نو دوی خبرې په دغه ځکه چې آیات د حسابي چې سوال ام د پیغمبر رسالت چې قصې علاوه زه درته بیانوم ام د قران حقانیت چې دا ذکر ما در لره درکړی دی ستا جوړ نه دی نو خلک باید ایمان پر راوړي پسین اوس د دغه ذکر حال بیانې شان بیانې چې دا ذکر سره کم دی دا دار کم ذکر او نصيحت لکه د بابا او د اکا او د یو مشر ده چې کدی ومني کدی نه ومني بالا غره کم ده الله وی دا غره کم ساده و نه نسیه من هر هغه څو اعرض د کده مخ واړه و عنه د دغه ذکر څخه د دغه نصيحت څخه معنی وی نه مني منکر سجنی فانه يحمل يوم القيامه وزرا فانه بشک دغ سړی چې دی د دغه ذکر څخه مخ اړي پر څه نه بولي چې دا د ملا صاحب خبرې دي فانه به شک دغه سړی چې دی يحملو دی به بار کې معنا پورته به کې په شا به کې یوم القیامت په ورځ کې د قیامت وزرن یو غټ بوج دی ولې چې د پیټي بیا یوسي د دې پیټي څه معنا یعنی بوج وې چې دا بوج عبارت عذاب څخه دی چې پرده به الله داسې عذاب مسلط کړي چې دته به داسې زحمت ورکړي لکه انسان ته چې در طاقت به الله بوج ور په شا کې نو برابر دغه سړي چې په شا یې ګرد عمر څه به آلي نو دی چې اعراض نه کوي دا دغه سموت نه ځي چې بابا یو خبره ونه مې ومنله الله په ورځ قیامت ته یو غټ بوج ور په شا کېږي وزر و بوج بار ته ویل کېږي نو دا بار به د څه شي دا به د عذابو بار دغسې ترجمه کې زه اوس درته وایم گوره من هر هغه څوک اعرغ ده چې دی مخ واړي په نه منلو سره عنه د دغه قرآن نه مني مخ ځنې واړي چې دی لکه دستا خبرې په ان به شک هو دغه سړی چې دی یحمل دی به پورته کې بار به کې یوم القیامت په ورځ کې د قیامت وزرن یو لوی بوج د عذاب دا به نو باره ورسره د عذاب بوجونه به ده په شای نو دا عذاب څونه کداري دا او تا دی دا ګنټه دی دا میاشت دی خالدین فیه الله وای خالدین دی به همیشه دغه منکرین دا مخ اړوون کی فيه په دغه عذاب کې دا بوج همیشه نه بوج پر د بپروت ولی خدای منکر دی نو منکر کافر دی کافر خدای بود لا بعد پر په دوزخ کې دی نو دغه د دوزخ بوج پر د باندې همیشه خالدین دی به همیشه وی فيه په دغه عذاب کې وساء لهم یوم القیامت حملا وساء بد دغه عذاب په دغه سا کې زمیر دی راجع و هغه عذاب ته دی چې د یوزر سره مر ذکر کی وساء دغه عذاب بد دی لهم د دوی دپاره یوم القیامت په ورځ کې د قیامت څنګه بد و محملا ازروی وړلو بارول دا موت نه باریږي دا د بار د لارې څخه خورا بد بار دی چې پر د باندې دی د دنیا د پیټو د پلنډو پر کمې معنی قیاس لکی چې دا خو یو پلنډه ته دریو ځای بي سره دا بد بوج دی وساء بد دی د عذاب لهم د دغه منکرینو د پاره یوم القیامت په ورځ کې د قیامت څنګه بدی حملا ازروی بارول دا بارول خورا بد بارول دی نو دا ترجمه تر دغه ځای پورې سول فسیالا پاک دا وایبسی چې نو در پیات کې ولې خو موږ د قران کریم حقانیت چې بیان شي په دا زمون کې معاد ته خبره زده معاد دغه قیامت ته معاد بوله معاد معنی بیرته د انسان را ګرځېدل الله وای در پیات کې یوم هغه ورځ دغه یو مسره هغه مفسرین اذکر دي چې ته یاد که یوم هغه ورځ ينفخو چې پو کړسی یو ينفخو چې پو کړه کیږي په سوره په شپېلی کې ا د څه د پاره د پاره د دې چې مړه ګرځ را ژوند دي چې د مړو د ژوند کې کول پر هغه دوه م شپېلی د هغه اولنه یوم هغه ورځ در پیات کړ ينفخو چې پو به وکړسی په سوره په شپېلی کې د پاره د ژوند کول د مړو دغه ورځ نو څه کیږي و نه شروع یوازې په دا په باندې کار نه کیږي چې موږ را ژوندې شو و نه شروع او موږ به را جمع کو المجرمین د ګناکاران د مجرمین چې دا د الله تعالی د طرفه څخه مجرم ورته ویل کیږي نو خو هغه یا د ګناکار دی یا د کافر دی دا به را جمع کو یوم یذین په دغه ورځ کې زرقن شنسترګي به را جمع کو زرق د ازرق څخه دی ازرق چې دی هغه هغه شینسترګې ته ویل کېږي زرق د سترګو شینوالي ته ویل کېږي د سترګو شینوالي د مخ توروالي یو خدا شکل ډېر بد چې سړی ورته وګوري چې تک تور مخ سترګې شنی اگر چې اوس خلک چې دی شنې سترګې خوښي خو داسې نه دی شنې سترګې په سترګو کې بد سترګې شنې شي نو دی چې دا شنې یې کړه دا کنایې د ړندوالي څخه ده وایي سترګې چې ړنده شي ګل پر پیدا شي نورې ولاړ شي باره شنه شي دلته یې دغه مطلب دی چې الله وایي موږ به دا مجرمین ړنده را حشر کړو را جمع به کړو دی به ړنجانې په ورځ د قیامت او دغه ړندوالی در پایه پورې نه دی دا په دا خاص حالت کې دی چې د میدان ته د حشر دی راځي په دغه وخت کې دی چې شي دی دی ړنجانې وروسته چې بیا جنت د وژخ ښکاره کیږي په دغه وخت کې باره بیرته الله تعالی سترګې ورکوي د څه دپاره چې عذاب یې دروند شي چ عذاب یې درون چې وس کدی جنت نه لیدلای دوزخ نه لیدلای زحمت پر چیرې دای دای یو قسم دا بل دی چې هغه د جنتیانو نعمتونه وویني ګرد او دی بار دوزخ ته ورول ویشي نو دغه د سترګو شنوالي او دا ډندواله په دغه وخت کې دی چې د حشر کول کیږي چې دا دی راجه مکیږي نو ونحشر او موږ به را جمع کو المجرمین مجرمان خلک دا ګناکاران خلک یو مئذن په دغه ورځ کې د دغه چې د شپېلې پوکړه چې د قیامت ورځ ده زرقن شینسترګي به راځم کو تور مخې خلاصه ده چې معنی رنجان نورند چې رواني و میدان ته د حشر نو دا یو زحمت چې پر د چیریږي یتخافتون بینهم الله فاکو یتخافتون دی به پټ پټ خبرې سره کوي تا تخافت یو در بل پټ خبرې په سعاری سره، نو دی به د ډیره حوله په سعاری خبرې څنګه سره کی؟ یا تخافتون، دی به پټ پټ سره گاییږي خبرې بکی، بینهم په خپل منځ کې دسې خبرې بکی. ان لبستم الا عشرا، ان لبستم چې تاسو خو ځنډ نه دی کړی په قبر کې، الا عشرا مگر نه لس ورځې. یو ایو ته وای ولکم په قبر کې تر لس ورځې بالا چیرې کړي، ابل ابل تو ولکم پتر قبر کی بدر لاس ولې زباله چیر کی دا وجه د سوای د س نه دی چې معنا د نه پودی دا د قبر ورزی د د سیری سوچ لاس کی د دې ورزی دا هول ته چې دا پیچ د زاد عذابو پر د باندې د دې ورزی وژدوالی او اغبیر او اغ زحمت چې دی وګری براغه د قبر جوړ ورته لاس ورز ښکار اس دی دغه 60 کالو کی چې یاره هغه خود وسایي جو ا قبر لا ول چې دا سال فقبل کوم د د پاره عذاب دی خو هغه عذاب نسبت و دی عذاب ته بار دی دغه رقم آسان او بلش بابا خو خو لس ورځې به تیر اس ول لکه یو چاچ د مثال په تور په دې دنیا کې به پرس کو چې شمار دولت ته پیدا کړی د پلار څخه جایدادونه شان ور پاتې په نعمتو کې شپته کاله تیر کې برای درې کاله مسکینی پر راس جایدادونه باغونه سره وچ بار دی هغه خو یو څو ورځې به یو چند شپې به تیر اس ول ته چند به نو ته به شپته کاله وځي دا درې کاله پرده دغه نه زحمت شي بارا شپېته کاله یو چند شپې کې درته دام دغه رقم دي داسې نه دی چې د دنه شپېته کاله یېر ښه نه دي خو دغه زحمتو ته بارا هغه په چند شپې ورته تعبیر کې هغه خونه یو چند شپې وي هغه خونه یو د خوب خیال دنیا وه تېره شوه دیم دلته د ډېره زحمت اله بره دغه شوی په خپل منځ کې په سعاري سره وایي یاره د قبر ژوند خونه یو لس شپې وي معنه هغه لانوکې وساوه دا اوس څه زحمت یې راباندې په دې کې هم الله د دې ورځې هول هغه زحمت بیانوي یتخافتون دی به پټ پټ سره ژغیر خبرې بکی بینهم په خپل منځ کې سره کا ان لبستم تس خو ځنډ نه دی کړی تس درنګ نه دی کړی ال په قبر کې الا عشرا مگر نه لس الله عز وجل څنګه وای نحن اعلم بما يقولون چې پنځو سره په پساری و کې علاوه زه به خبر يم په هغه خبر دغه څه دی وای نحن مج اعلم و ډیر خبردار یو بما په هغه خبر سره یقولون چې دی وای نو د دې په خبر چې دی وای په هغه خبر او بل په هغه زمانه او په هغه مده خبر چې په قبر کې ته زرو کلونه پروت وي لس ورځې نه وي هغه په زرو کلونه خو هغه د زرو کلونه چې دی هغه مده د قیامت ورځې وه او ته د پرده باندې لس ورځې سیدا الله فرمای نحن مج اعلم و ډیر خبردار یو بما په اندازه سره ما دا هغه خبر یې قولون چې دی وای دی دوی خبرې خلاص ورځ راځاله دغه په اندازه خبرې او په دغه خبرې به خبرې پس یاله پاک از هغه وخت سپیات یقول چې وای امثلهم هغه ډیر پر حق هم د دوی چې پر حق دی طریقه تن ازروی لار په دغه کافرانو کې به یو بل دی چې الله دغه څه تعبیر په امثال وکي امثال دغه ته ویل کیږي چې معنی ډېر یو مثالي سړی چې خارج مثال وایي وړی هغه لکه پلانې انو هوښیار هغه ډېر هوښیار په دې کې طریقه تن ازروی طریقه ولر هغه څه وایي هغه وایي ان لبستم الا یوما بابا غلط مگایر دا هوښیار پر دا نور مخراوړي د قبر جوړ نه کله لا سورځي ولکه بشي به یو ورځ هغه دغه څه ورته وایي معنا څه الله پاک ته داسې په امثال تعبیر ولي وکي برای دا په د کافرانو کې لا هوښیار دي دا نور اوس هم غلطه اندازه ولګول چې د قبر دغه زر کاله یې د قیامت ورځې ته داسې کړل لکه لس ورځې الله دی خطا وتی دا بل امثال دی اصلي خبره دغه سړی کې چې بابا د قبر چې هر څو زره کاله پر تا تېر سي د قیامت ورځې ته دا لکه یوه ورځ دغه رقم مثال لري الله دی سمه خبره کوي اذ هغه وخت په یاد کې یقولو چې و به وایي څوک امثلهم هغه امثل او هغه حق ته رسېدونکي د دوی چې هغه حق ته رسېدلې طریقه تن ازوري طریقه او لاره معنا د هغه لاره نو کې حق ته نږدې ده حق ته دا نه معنا چې و اسلام و دین ته نږدې ده په د اټکل کې حق ته نږدې ده د اندازه چې لګي په دغه کې حق ته نږدې ده نو هغه امثل د دوی هغه ډېر صائب الرایه هغه ډېر روشن فکر معنا امثلهم هغه هوښیار دي چې هغه هوښیار دي سده دي طریقه تن ازوري لاره په دې اټکلولو کې هغه به څنګه وای هغه وای ان لبستم ان لبستم تس ځنډ نه دی کړی په قبرو کې الا یومن مگر نه یو ورځ لس ورځې ولي بوله هغه یو ورځ ده نو دا یو ورځ به لس ورځې نه یو و نه لس وزر کلونه و په زرو کلونه و مگر خود ته د قیامت ورځې په مقابله کې برای دغه سي د قیامت ورځ دغه نه زحمت کې ده ډیره زحمت هغه بار له گفته ښکارا سي دا یې د هول الله تعالی بیان کی نو تر دغه ځایه پورې چې و مال اثبات د رسالت ته پیغمبر پکښې کې وکړي چې دا نورې قصې هم الله ور زه درته کوم اثبات د حقانیت د قران یو کې علاوه وقد اتیناک من لدن دا ماده ځان در نازل کړی دي او نو د دې شان سره کوم دي چې نه منې نو د حشد معاد راځي ورته راوړي چې دا غسر به د قصد عذاب معامله وسی عذاب ډیر علاوه تر دا غ عذاب په وزر تعبیر کشدا به یو بوج وي او دا ډیر بد بوج دي او د دې دون زحمت چې د قبر عمر به ودی ته د غسل جبرې سره کلا سورځي او اصلي وشارې هغه دي چې غول یا غ دې ته سره لکه یو ورځ داسې نسبت لري هر څو زره کاله چې دا د دې ورځې زحمت بیان پس الله تعالی پس فرمای د کفارو د یو خبرې جواب ورکړي چې دې به دغه بیان دا د قیامت بیان چې وسوس دا بین عمر خشن بلې برې بول اشنو چې په قیامت باندې دا قیامت راځي دا ګر د مړي راځوندې کیږي دا غرونه به نوڅ شي په دا غرو څه کیږي علاوه د غرو په باره کې دغه صورت چې غرونه به دا رقم شي ويسالون دا خلک پښتنه کوي کستا څه عنیل جبال د غرو د پبارک معنی عنیل جبال د غرو څخه پښتنه کی ستا څخه د غرو څخه معنی څه معنی د غرو پبارک و یسالون دی سوال پښتنه کی کستا څخه ای محمد عنیل جبال پبارک د غرو فقل ته دسی جواب لره ورک ورتاین صفها ربی نصفا ینصفو پاشی برباد بکه ها د غرونه ربی از مرب نصفن په پاشلو سره دغه نصفانو ناموش چې مفعول مطلق بولو پښتانه هم کاری دغه عربي مفعول مطلق چې موږ وهلې کړو په وهلو سره دا ځینې خلک چې ځان ته روشن فکرانو دانی او تعلیمونه کړی هغه نه بره دا به چې شدي وهلې کړو په وهلو سره وس هغه دنیا ولاړه چې په خوا به دغه شیان ویل دی ځان مترقی بولي مګر دا چې دی په اره ژبه کې کاریږي پښتانه په دغه خبره د سارا خلکو ته جوړه عبارت چاته الک ته څنګه وایي چې لوچیک الک به جې مکه و هم دی و هم دا وهم دی وهم دا بل وهم مفعول مطلق یور سره وایي فقط موږ دا غسنه وایي چې وهم دی وهم موږ په وهل کړي او په وهل سر وهل کړي او وهل وهل کړي او وهل دا مفعول مطلق هم د ارجه به کې استعمال یې په پښتو کې مستعمل یې دا چې د پر دماغ الله تعالی توره چاره غوړول د بار دی دا شر خشنجي بولي نو دا نصفن اغه مفعول مطلق دی ینسی پو فاشی ها دا غرونه ربی ربز ما نصفن پاشل اموج یا په پاشل سره پاشل یا پاشل دوار سره یو شی دغه سی بیا بات کی ګر سره نو غرونه څونه کلک کلک خاص د بری او بیا د نوی کښنی شګه د چباره وسړی به وکټی نه دی ویږي نه دریږي نه یو غرد د ځک څونه غرونه دي د قیامت ورځ سختې د غرقم د شدا یاب لا قیامت کې د پر لدرزوی ټول غرونه لکری ګرځ غبار د غرقم سیورته دغه سکیش نو چې بابا د غرو دغه آل دی نو پر انسان چې د عذاب کم بوج باندې دی نو الله تعالی شو له چې ولدا ډیر بد بار دی چې پر د باندې دی ولې چې د غره دغه حال سپک شي کنو نو دای د غره پښتنه ستاسو کوي چې د غره سره څه معامله کوي چې انسان دونه په زحمت کې ورته د غره سره دغه څه معامله کوي فقل تور تو په جواب کې یعنی سپو نس معنی خو مزاس و بادوی پاشي یعنی سپو بربادوی پاشه ها د غرونه ربي زما رب دا کار کوي نصفن پاشل معنی په پاشل سره دغه سګر د غبار بزنی جوړ شي کته نو امزه کبه څنګه چې دا غرونه ګرد دغه سی باد یو سی لکه ګرز دره کم سی فیذر نو پریبرج الا پاک هدا غرونه یعنی مواقع د غرو دا د حازمیر و غرو ته راځي کیج مراجع هغه مواقع یې هغه امزه ک چا دی پر جوړ فیذر الا بفریج جه دغه غرونه یعنی هغه زایونه د وقوع د دې چادی پک شو واقع و دې پک شي کې جګ و ناړو هغه زایونه بفریج دی قاعا اوار میدان صف صفن بیخ اموار قاع میدان ته کې صف صف دغه اوار چې د مسافر کجی ګر سره نه پک شي کې معلومیږي دغه څه شوي میدان بس دا ګرځم ځکه دا غرونه بزنی ټول سي دغه کډی مډی دا به ګرځ سره ورکسي فیزرو الله بفریج جه دغه مزکه معنا چې هغه پر ولاړو قاع میدان صفصفا سپا اوار میدان بیکی دغه سکیج په دغه قیامت کې په دا ورځ لا ترى فيها عوجا ولا امتا دغه صفصف بیان الله کی چې څنګه به صفصف دا به اواری لا ترى ته به نه وینې فيها په دغه مزکه کې عوجا کژوال ولا امتا نلوروال په دې کې به نه کژوالی چې معنا دس دس کډی کډی کبرک به دا داسې لري نو چلی شلی بی نه به غونډی غونډی اداره کما نه چې پدې کې تر ورواله وینې ده اسی وانی بی لا تر ته بنې وینې په اپ دام زکه کې عوجن کژوال پدې کې به اس کژوال د مزکه معنا هغه کښته کښته ځایونه ده بنې پکشي ولا امتن او نه به بلندی ولوروالی پکشي کې ولوروالی غونډی ان په دانی پکشي کتاب ګرځ اوارش اشدا بل حالت ورز د قیامت بیان کی چې د غرو پکشي کی دا حال دی پسې بیا رز بل حالت بیان یوم اذن فدغه ورز کی به یتبعون الداعی یتبعون د خلق به تابعداری کی الداعی د اغبلون کی چې کم بلون کی علام مقرر کړی دی چې خلق ته اعلان کی چې ټول راسی د میدان ته دی صاحب دا ټول به دغه سز غلی به اختیار بو روان دی دا داعی خبره مانی چې هغه دعوت وی دلی خو چې وس د داعی خبره کوم د شي باندې چې دعوت ور کوي دوری بلار صاحب دوری بلار صاحب دوری بلار صاحب پر پرغوجه لا نه نیسی الا ته بالا پاک د در وس د تیر چې زنه ورسی ورسی ست سر دی صاحب چې نو علاقه د لاس کیش الته دا خبره نسته یوم اذن په دغه ورځ کې به یتبعون تابع دارک ټول مخلوق ال داعی د هغه دعوت ګرد هغه دعوت بولون چې دی را بول دی صاحب د پاره چې دلته راس لا عوج له لا عوج اذ کژوالی نست له هو دغه دا علر معنا په دعوات کې د څو کژوالی نه کی چې پر بل خواز گمیدان کې چې څه دوریا ورس زمانن پلانی کار زمانه ور دغه دې دوریا زم یا زګر سره د حساب ته نور زم الا اذ کژوالی و دلر نست لا عوج اذ کژوالی نست له هو دلر معنا چې د څه خلق پر بل خوا باندې ولارس وخشعت الاصوات بل حال يداد يد جورزي وخشعت عاجز بس الاصوات اوازنا للرحمن ده فار ده رحمان ذات ده غزات چه رحمت كون كي دي ده په حضور کې به خلق په زور خبره نسکوي ده اري او اواز به دي راکشت تسي په دې دنیا کې خلق کولای سي چې د معزز شریف مخ کې چې دی پلاس سونی پر لکاش کې د خلق پر چم غرغړی او هي هي ناری جوړ کی د رب العالمین په حضور کې چې دلته دی حساب راز راسي ار یو به دغه کمی ته چې په لوی ته بنې ولې دي د ډېر بیر څخه به په عاجزي باندې د خپل اواز کښته کښته خبرې بور سره کوي شالا پاک څه پښتې ځینې دی باغه خبرې په ډېره نرمي کوي وخشعت کښته بس اوازونه الاصوات اوازونه للرحمن د پاره د رحمان ذات د رحمان ذات احترام د خاطر دغه د بیرو د خشیت په خاطر او اوازونه ډیر چتی فلا تسمع الا همسا علاوه فلا تسمع تب نه اوري الا همسا مگر نه یو کشاری بار لکه یو کشاری رقم چې دی چا د خپل څه خبره راوځي بونه اری خو نه چې ته بده بونه اری اوري فقط د خپل څه خلک یو کشاری چې راوځي د ډیر عاجزي سبا دغه خبره کی نو تر دغه ځای پورې د جورج هول ګرده بار بیان کی چې دغه قران څه چې څوک چې شي اعراض کوي دغه د پاره غټ بوج دی په دغه ورځ کې د ورځې سختي پر دغه رقم نو معنا د د د هغه بوج چې الله د بوج بد وبوري چې هغه به نو څونه عذابي نو په دې کې دعوت ورکړي چې خلق باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت او دغه رقم د الله عز وجل وحدانیت او دغه سې د مثال په تور د دغه ورځې د قیامت یې غي ثبوت پر دغه باندې ایمان راوړي بره به دغه مشکلات څخه نو بیا خلاص شي چې دغه سخت ورځ ده هغه ورځ به بره بیا دی وسای نو الله عز وجل دې غي ورځې کامیابی مشکول تراک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.